Så ska vi titta lite på morgondagens vär. Vi kan vänta en något varmare värtyp i dagarna som kommer. Denna värtypen är långt mer harför än för, tycker i ragg och längre horn än normalt för årstiden. Vären som gäller till imorgon kväll.